zelenska ze puste stoje, kuda smo se šetali samo nas dvoje. Doći ću ti, čekaj me, ružo rumena, doći ću ti, čekaj me, sunce sa neba, da još malo ljubim, ružu rumen cvet. Ti si moj život, moj ceo svet. Vojnik sam ti miljena, u snu ljubim tebe, a kada se probudim, čeznem bez tebe. Doći ću ti, čekaj me, ružo rumena, doći ću ti, čekaj me, sunce sa neba, da još malo ljubim, ružu rumen cvet. Ti si moj život, moj ceo svet. Sekunde i minute brojim duge čase, punem noći i dane, sve zbog tebe zna se. Doći ću ti, čekaj me, ružo rumena, doći ću ti, čekaj me, sunce sa neba, da još malo ljubim, ružu rumen cvet. Ti si moj život, moj ceo svet. Da još malo ljubim, ružu rumen cvet. Ti si moj život, moj ceo svet.